بیا د نوح علیہ السلام نه رستو مونږه مختلف پیغمبران خپل خپل قومونه ته ولېګل او هغه ورته صفا صفا نخي وېوړلې خو چې کم سیز هغه د مخ کې نه دروغجن ګڼلې وو پاغي بیا ایمان را نوړو د غشان مونږه د حد نه د اوړې دونکو خلکو په زړونو باندې مهر لګوو.